دو هغه مصالح د خپل کور کلی دی پر بامو بدرته ناس چې بغره کې بدرته ناس ته په کڅو کې در باندې راو بچی خو یو ژوندې ولا کراوزی برای مرتی سی بیا کلی نکوه مرتی سی به قرار صبر وک ځان پات ځینې کسان مؤمنان چې صادقان و هغه او توسدته وګوره چې نبی علی سلام شهید کیږي چې په سر کې شهید سم زور سره ځم نو دا صادقین مؤمنان چې سره راټول شول چې د رسول علی صلاتو و سلام پر خو به عقیده و او پر دا خبره عقیده و چې په خدای چې په امن او سلامتی وکو ابره ول مرد سره ځو نو په ځینې روایت کې څور لسنیم ساو نه پر په ځینو کې 15 ساو نه پر څور لس خدای چې عدد د څور لس ساو څخه تر 15 ساو پر دواړو روایت راغلي دوغن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تر ټول سو تر چې د عربو دغه سیزی وردی لکه وس چې موږ وسې بلا تشبه لکه وس چې موږ د مثال په تور د الکانو په کونه بیټ سړي نه دی دلته د بیټ ور سره دغه کړی بیټ دغه نه ده ګینچ په وای نو دا خو چې دی دغه توري پر ځای دغه ورکی کوپارو په لاس کې شي معنی مسلمان خو به توره ګرځول دکې وز دغه لرګی په لاس کې ورکی شته په دې مشغوله ست دی کامیابی او ناکامی وس دغه مګر دا چې دی د مال د توري پر ځای وس بوجه کې ور کړی دی کني اصلي د مسلمان په وجه کې چې دغه باید اصلحه نو یو اصلحه د انسان زیور بلل کې دی نو خود رسول الله علیه السلام د اصحاب سره توري وې خو په کې کې وې احرام ام تړلې اغه توره پټیک کې دا معنی چې جنگ ته نه دی روان انو دغه څور سپینځله ساو نه پر او اویا دانی وشانی ور سره را ری کړ چې الته په حرم کې بیا قرباني کی دا میاشتو د ذوالقعده چې موږ میانی میاشتو ته وایشت کښنی اختر میاشت کې رسی او بیا نو دا میانی میاشت ورسته د لوی اختر میاشت په دغه میانی په میاشت کې دی بار روان سو د مدینه شریف څخه نو براغه د احرام وتړي سره ځي پیغمبر علی صلاتو و سلام یو کار وکي اغه دا دی چې مخکې جاسوس ولېږي نبی علی صلاتو و سلام مخکې یو جاسوس ولېږي و دغه ته مکی شریف ته چې علت دی ورسی چې د مکی د خلکو آل معلوم کې مکی ته خون هم دغه رقم خو د دوه نفر چې سر مقابل خو اړیو په بل کې جاسوس لري چې نبی علی صلاتو و سلام راځي چې د مکی خلک ثوای په جبر کې دا جاسوس چې وو بصری بن سفیان کعب بن امیدی دا تللی و دوره نبی علیه السلام تب د مکی خلق ساری چې دیته د اوازه ورسیږي نو چې ار چاله کا تب بیا مشته اطلاع راکړي دا خو مخکې تللی پیغمبر علیه السلام دا دی روان شو نو چرالی د عصفان علاقه ته چراورسی عصفان دلته مکی شریف ته نږدې دی هغه جاسوس د نبی علیه السلام را لید بصری ابن سفیان د ځکه غوړه کړی و د نوې اسلام راوړی د بصری ابن سفیان نو چې چا نوې اسلام راوړی عام خلک لانه خبره هم کوي چې دی آزاد ګرځیدلی سو ار مجلس ته حاضر یدلی سو دی عصفان ته ځان ورته راورسو د نبی علیه السلام مخته بارل د مکی ټول خلک سره جمع سیوی دي خلک یې مخته مرا لیږلی دي په وطن کې هم ټول کې پاک کړی دي نو د مکی خلک چې خبر سو هغه سره کښېنسته د مکی خلکو مجلس جوړ کړي په دې خوا د پیغمبر داله روانه د عمرې احرامونه تړلې او شان سره او غلطه شورا جوړ کړي چې وسه څنګه کوي وسه دوه جانو ترمن سو د مکی خلک د مکی شریف حج او عمره دا د شرف په وخت کې آزاد او ارچا حق درلود چې حج او عمره کړي د مکی د خلکو حق دا نه و چې څوک مونږ کې بهره لوس کې مونږ کوو خو عرب بچکارا وای چې څنګه د خدای د جنت څوک ګرځي دا خیو که من کوي خدای رنګ دی بدیش او بل بدا تور رب سی وتر چې او مکه قبضه کړل مکه خو د ګور د مؤمنانو دا خو اوس د مکه مشرکان قبضه پر ولا ګوله ول نو دا په غور ته ځان څنګهوي او کرا پرېږدي چې دای راسي دلته په مکه کې توافونه مات کی نو خو بیا به مکر وسیت له خلک په غور کې چې د فلار قاتل دی دلې ګرځي دی تاسو ورون سر ورته کتل تاسو په څوک ګرځي دی په بعد ادواره په غور زور غواړي کدا تور خلک د فستری چې خدای د جن خلک ګرځي هغه یو غو حرام ترل دی مکه ته نه پرېږدي ولدام یو په غور او کدی سکه چې ژغن ورته کوي چې پیغمبر د تراش توافونه کې اصحاب سره نو خلک به خدای یو ستا ورور وجل دی بل دی فلار در وجل دی بل دی وراره وجل دی بل دی اکا وجل دی قاتلان درته ګرځي د کور مخته کې دوی وشته تیریږي ته دغه غیرت نه لري چې پر واچي نو کومه خاطر ور جوړ وړي برای مشوره دا سره وکړه برای بس دغه تور دی را پوری چې د حرام د حرامت څخه خلق مونږ کړ دا دی را پوری شي مګر دغه دی ولا کړ سره دغه ټینګ عزم سره وکي فوجا تیار کی مخکې مور واسطه ولا چې به مخه ونسی نو د عثمان پر علاقه د غره پور چې نبی علی سلام یې جوړو دی دغه الف تر پیغمبر علی صلوات و سلام چې د خبره وارد برای مسیر بدل کی ول حضور ټول چې فوجان را روان دي توا سعودي سره فوجي سپاره دي مخ ته د ترازي جنگ در سره کی پیغمبر علی سلام چې پر کوم لار دغه ته تلګه د مکی ته هغه لارې بدل کړ سخت لار د غرو د شلو لارې واغستله د حدیبیه علاقه ترالی دلته برواړول دلته چوار ول چوس خبره معلومه سپدی بیا ته چ دمازی ورلی در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وش چوس ول گوډای ول نتله چارڅه وسر ناری کړه هی هی کی پری ول وش نتله برای ول چ معنا غړی لانس وګای گای بده دی حیوان ول دی غړی لانس ول نزی و بیر دی ده بارا پیغمبر علی السلام ولیا غړی نجلن سیدا وشه ز پیجنم اصل ذات دی دا هغه چا بند کړل چې هغه پیل منع کړی و د مکه څخه د مکه څخه پیل چا منع کړ خو الله عز وجل منع کړی و چې نتلو نپرورتله ولاغه منع کړی او صرف دې کستا او قسم وخت بل ک قریش زما سره هر قسم معاهده کول چې د اسلام سپکاوی نه پکشي کیږي ورسره د ختم ګرد اصحاب جوار پدې کې حکمت سوالي خودي الله نه ورته چې ولاس خو به دې له علاقه له تاریخ ورواشه تاریخ خودي د ځان معلوم کې نو پیغمبر له کدي اش شرط ما تک شې شو هغه شرط چې د اسلام سپکاوی نه پکشه د اسلام قانون نه پکشه کې پایمال کې ورسره د خطاو مې پرېښته مې نه نو دلته به د حدیبیه کې دې دلته بره پړاو کې پجازه کې ول بدلنو وس دا پېښ خوې و وس بل پېښه دا پکشي کې وس ول چې د نبی علی صلوات و سلام و دغه زیتن برای بودیلی بن ورقان میجی د بنو خزعه سردار دی دا د نبی علی سلام و دی پوج ته بر رالی دا د نبی علی سلام پوج خو معنا جنگیان دا خو جنگیان نه خو ما زتوی پتیک کی ورسره د اصحاب د عمره ته دی بر دا ور ترالی دا د یو سردار د قبیله چې د دې ال معلوم کی دغه څه خزان پیغمبر علی سلام را پناه کی دا غلری جه خو ترالی دا چور ترالی پیغمبر خو تی سیر عدل ریچش کوي دخل په چم چې معنا تاسو وس دماغ کار کې کنه کې د کلو دښمن دي تور لر ورزه وسته د دغه په احرام کې ورزه چې چا ته چپل اخم نسی ور غرزه ولې ته د په کوڅو په ګړي کې ورته اجازه پر ماکه توقف نه کو پیغمبر علی السلام ول کې ویني دغه هدي را سره دي او شان یې ور یاد کړي مش ټول احرام باندې جنگ را ده مش نه لرو نو پر ماکه توقف ته ار مؤمن دار چا حق دي حتی مشرکان یې پکې مش حق دي نو مش اراده بل شي نه لرو نو هغه سلیم چې یې توکتل برای صرف خبر اخلاص چې واقعي دي د جنگ را ده نه لرنو ورلې د مکه مشرکان ته برول چې د خلک د جنگ را ده نه لري اسلام ورکی چې لا خپل عمره او کیږي خپل کوروت هغه برا ورته ته پدې نه پیاجه لکه امر چاته کښنه لکه تاسو لیدلی په داخ سیاسي شان په دې مش په یوه کې چې په ځا ته مو سردار را لې ماته نصیحت کړي تا خو به هیڅ ماته له فوجان را کړی وای معنی خلک را کړی وای ته لیدا ماته بچلاري ورلکه کار په لر د خیرت حليس ابن علقمة ده حليس ابن علقمة بعد أحابش سردار أحابش بأغا كشني كشني كلي وش في مكان أسرخ يدلي ودوغتي أحابش وين ده دي وسردار حليس نمدي برا ده قريش ده مكي ده ورتر آواز باري التوارس ده ده سرخ براوك ورتر دلتر آزام برردو جنة بلارس زب برت مخ وقرزو وكن يغط جان بدل تبيش أغا چرالي ده رسول عليه الصلاة والسلام سر شينس دي نو ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام سر شتي سنگر أغلي أس چش كوي نبی علی السلام خو چی ویني خدا غ خلق دي احرامونه ترلي جنگ مړ اراده نه لو نو ته برګه سره ژغله و نو کی بر دیم روان شو دی بر ټول ول نه جنگ ته نه جره غلي دا عمره کی استحین نسو سره یو یو تر وسخه دا غم پچی کی کده نه نه درکشل نه د سوچ جنگ ته ستوري کشل یګر نو دا تاغه په قول هم ونه کړل ورسته بیا عروه بن مسعود ثقفي دا بل سردار دی دا د طائف د علاقه جام د قریش سردار بره دی ورته ولر ول ورسد سړی پوک ورا یو سړی خو هغه بدیل خپل خپل ورته رااله دا بل حلیس بن علقمه دی را واسطه او عروه وس دریم سړی دی چر واسه نبی علیه السلام برل دی پوک دوری چورته ولر سی ته نسیرات لای هغه چر علی بیا د نبی علیه الصلاه والسلام سره خبر او کړ پښتنه چې څنګه راغله پیغمبر خو ګرد ته معلومه د زمر احرام ته تو ګر خو احرام ته رل دی محرم سړی جن کله کولای شي بل زمر سیوا توره د نو چې جنگ کې په ما پښتا قوت مدینه ته څوک راو خو 200 300 کیلومتر لار ده ما ته طاقت نه را رسید جنگ زما حال د جنگ دی زه د عبادت ته فار راغلم دا سره د خبرو کې هغه چې قریش ته ورلې بره و چې دا د جنگ د فار نه جراغلی قریش خبره و نه منله مګر دنو دا یو کار وکي عروه بن مسعود چې دلته وو چې وې کتل د نبی علی سلام حالات التول بره ولو د جه سړي سره جنگ مو نس کولای داغه وجدا د دې چې نبی علی سلام په اوداس تازه کوته د پرپامو دا وشار سړي چې ارشې څاري ته نو زموږ یو غلدن کوس یو ځای ته واسته په چې بس غاله کوو راشه د دوی غدا سړي چې ودلته دا چرالي برال نبی علی سلام اوداس تازه کاوه او به يم ځکه ولا کرسلی د اصحاب پر عملی وي جنگ پر کاوه دا او به په لافه کې تک کوي دا تبرک ته دا غزا ثابتيږي نو خدای نبی علی سلام دا اوداس وګړي زفر اندام چیرې شوی اصحاب په بزام سیمو شل یې چا به شل دارک

نبز مجبور انجوال تا توان دست داغ انجوالی به سرایی داغ قوم داغ انجوال دی داغ انجوال دی دی حلف بولی حلف معنا قسم سرکی چیو تا پشوبات کسر ملگیری مجبور انجوالان و شرکان که بون تعرض نکه مجبور استاوی بیتنو داد و امشرت سرکشی شون در این شرط یاد داشته شو که ول عرب و قبایل در نور قبیلی چیه؟ کستم ملگری کدی زحق نلرم چرا ویگرزم؟ کزما ملگری کدی تحق نلرم چرا ویگرزم؟ که دایش با خبر پیش. سلرم شرط یاد داور تکشی شو که برای ول چ کچیری د زمرد دا مکی دخل بود سخی سوکتی سلر لی در تسلیم بیته به پلاس را که. او کستاد طرف پسی و سوک رالی مشتر تسلیم سمج پلاس ندارد که دایش با شرطو مسخر خلاص سوی. اول شرط چیشی و چون وسب حج تن دغ عمران که وسب زی حرامونه بود که بیابل کال بتراسی اگم دری ورز حق دری اصلاحی بنید سخ خبر عمران با خزاره ولی سرش کال بین نکه زمین رنگ بدیش دای اول شرط بر رسول حبدر تو پری ترلس کال پر بی تعرض بن نصر کودای دوم شرط دریم شرط که داوی چون لعرب و قبایل چی دی اگه چه دار چه ملگری که دل استا پر خواه که داغ استا سو کز ما پر خواه که داغ از ماس ول دای دریم سلرم شرط که داغ و چه برال کز مرد خواهد سوخ دارلی تبی برته پلاس رکه کدر تسلیم سوچ زم مسلمان که رویم برته پلاس رکه پدال اسکال جریان که کستا دا خواهد سوخ رالی مجا پلاس ندر کن اپیغمبر لون سیوی لیک اصحاب ندل تا دارا کم جی دا غذاب باد سخچی چی دات سر کم شرطون جی پر مرد دای شرطون رجی عجب دا و مرد بیعت پر مرگ بانی کردی زمارک تا امادایم شهادت امادایم پیغمبر علیه السلام تو دا شرطون منی او نسی قرارداد قرارداد چرا شروع که چی وسی را لیکی فقرارداد که اول خبر دا و چه رسول الله علیه السلام حضرت علی کرم الله وجهه او غشتي برای الله سکاتب و حضرت علی صاحب والقرارداد ولي که اول و بسم الله ولي که بسم الله الرحمن الرحيم اغه چه بسم الله لیکل سهيل ابن عمرو طير برای ول تلا استا بسم الله بسم الله که اپخوانی بسم الله اپخوانی بسم الله ددی دغه چه بسم اللهم دغه بل کی بسم اللهم استعفنا ما يا خدای در رحمان و رحیم دیدا نو سر ملګری کبر الله بسم الله بن لیک نخبر حضرت علی تنبی علیه السلام البسر جدی پر کمی ولیک بسمک اللهم داغ بسم الله الرحمن الرحیم دار کمی ولیک پس یک شرار نبی علیه السلام که ارتوای دا عبارت حضرت علی لیکی برال دا رسول ولیک چه هذا ما عاهد علیه محمد رسول الله چه داغ قرار داد دا سلور خبری دا اغلی چه پر اغا معاهده کرد در محمد رسول الله نو سحیل دا بر ارتوی بر رچ ما تمانه لیشت رسول الله نو جنگ مدر سرکاو دا دون مری دا سید پارکی دا رسول الله بجی خرابه بس دا ولی که چه محمد ابن عبدالله محمد دا عبدالله زی رسول علیه السلام برای حضرت علی کرم الله وجهه تلوی لکه سید خرابه داغ جذب داغ توایزه و سرطان حضرت علی ولی ما پر لاس با محمد رسول الله لکل سوی بیا بخرابون والله که خراب کنی دا پیغمبر علیه صلات و سلام امر خود پار دا وجوب دی خرابه که رسول الله خراب محمد ابن عبدالله ولی که حضرت علی ولی که از ما پر لاس خراب نوس برات صفه که حضرت علی وس معصیت وکي سرکه شی وکړه خدای یو جذب د ترالی دا جذب شرازی هغه دغه زای راځي نو په دغه باندې برده ما خو زنه دی بر پیغمبر علی صلوات و سلام کله کلمې ځنی واغستی برای هغه زای چې دی هغه د رسول الله توري شو هغه نبی علی صلوات و سلام خراب کول ویل کې زخه رسول الله ام يم د عبد الله زوی ام يم دا غلط نه چې محمد ابن عبد الله برای هغه شی دلته ور سره ویل کې نو دا د اصحاب جذبه دا وار په وار په ځړکې اور په لیږي جوش راغی کیږي دا څه د پرمشرتونو چې بسم الله نه لیکي بسم الله الرحمن الرحیم بسمک اللهم لیکي او دلته چې رالي رسول الله نه لیکي محمد ابن عبد الله ولیکي او ما چې رسول الله بلې نو ولې مجنګ در سره کوي خو دا غسلور قرارداد دلته پکښې کې ویل کېږي سره کې دا یې سپدې خبره وس پويږي دا صلح چې وس په دا قرارداد چې ما زی ویل کلسو یو بل صحابي دی اغه بیا په مکه کې بنګی دی اغه دغه زاسخ په زولنو کې را غورځېدل دی دغه سهیل زیدی دغه سهیل زیدی اغه را غورځېدل درا لدرات د مسلمانانو مابین چې ځان ورو ورو خدای پر دې زره عالم چې ما په لاس ورنه پیغمبر علی صلوات و سلام د خدای بنده داسې وخت را لې چې اوس ما قرارداد کړی دی د مسلمانانو قرارداد چې بیا اوس مسلمان بیا په پاپ کې پیغمبر روس نسم را ګرځولې دغه د قرارداد زسه د پاره نسم ماتولې بیا وخت راګ صبر وکاله او ثلاثه صبر کده ناری کچ ما په لاس مور کوله کده جون څاک کوم د خبر پلار می وژن پلانې خدای پلار باندې کړو هجرت نه پرې شو چې د نبی علی سلام سره الله عزوج له دې په شو کې ابره په لاس ورل راور کې بلا دغه واقعه پر دغه ځای باندې دغه سپیر سو د صلح وسوله د صلح چې وسو برنو حضرت عمر سب بتاب دي ی پلا ابو بکر ترالي ورل مش پر حق نه هغه په شک پر حق برل د رسول دی کنه د حق بر رسول ورور نو چې رسول دی ولید کفار خیدونه منی ابو بکر صاحب چې د صدیق لقب یې ور دی هغه ول دی په پویج حق دې د خبرې ګرد حق قرار تل تکشه تاكاتي نكدي دول دول بابا نبي عليه السلام ترى بالت بحق رسولنا نبي عليه السلام بحق رسول برأي ما استخوب حق نذين برأي دول حق دين وتسنى داخل بريك في غنبر بزر بقية جم نداغي وش بعد غصرت نازل سو حضرت عمر صاب رضي الله تعالى عنه أغبى ربي تاكاتي وش ما تسنى كيفية بيوش سوداخو أقطع غطا كامي أبيدنه ده كامي أبي رازي وسبتشيش كديش داغ قرار داد وكرسو دا تفسیری خبری خونه بخیر جماعت است ما زغت اټکر اول شمال په داسرت کې به چاکه ما ایتونه راسته په پیلج دا د اغطانی خبره سره اړه لري نو پیغمبر دا قرار داد وکړي چې ډیر وان سو د حدیبیه ستله نو ما بینس کله دا خبره پاته سره خو ځانونه بر حلالین دا هجه به حلالی دی د حدیبیه یو څنګه په حرم کې داخله د حدیبیه خو ګرد د چا څخه خارج ده د حرم څخه یو څنګه په حرم کې دونه دا وشانه دلته بره هجه حلالی کړل پیغمبر علیه السلام اصحاب تو ان چې بارې سر وخره است اصحاب سر نخره بارې مرجان کو سر کوله ځان ول حلال ک ته مر به جنگ به دا غره ک مردا بیا ته صد فارو دی ما اوس مکه ته نه پرېږی د خدای د حرام مې ګرځي مشرکان راځي توافونه کوي د خدای د پلار نه د مشکم جنگ ته راغلی خدا غ جذبه ځوان و ام سلمہ رضی الله عنها غالبان دغه او بیبی د نبی علی سلام داور سره او دغه عمره کې بارې چې نبی علی سلام خیمه ته نه وتی پیغمبر علیه السلام شکایت وکي بارې اصحاب مې پکاو زورت هم انو نه حلال کی دی نه حلال وی نه حلال وبکار منک او مش زوبه صلح کرا داد کړي دا شزه چې ور شهر ګور شه مشوره و نبی علی سلام تمر کړ بارے ول اصحاب کله کی خدا غیرت من اصحاب استاسر بیعت کړي پر قتل پر دغه پر شهادت باندې شهید کی او ست دغه سی په نو ته داس وک ورس اول خپل سر واخره د دی په مخ تیش د دی په مخ خپل سر واخره خپل هدیه وک دی باندې مجبور دی کی پیغمبر علیه السلام را وتی حلاق کرا او سیدا سر چخ دی برای الله سبحانه سر را وخت انا ور دا غوش نحر کرا برای سر وخت ابر اصحاب مجبور اوس اری وخت اس خره را کار وس هغه مشوره پیدا وکړه نو د دې ځای چروانو پر لار باندې مونده غصرت ګرځ نه حاصل تر مدینه پورې شدی تل صورت پراس اوس د دې سره چې دی چې هغه پټ رمز په چش کې دی چې پروت پکښ کې اصحاب نه په پویژن نبی علیه السلام په پویژن لومړنی ګټه چې دی پکښی کې وکړ نو دا ځکه طالبان تښتې وایي چې د خپل مشرانو اطاعت کول ته پکار دي ولې هغه کې خمخزه کاوت او زهانت ولته پروت یو کار کې زینځي ولې خدای په مسله کې په سیاسي شیان باندې پویر اول شی دا و چې نبی علی السلام دلته ګټه وکړه چې درځي د مخه د نبی علی السلام ټوله ډله د عربو مشرکان خو سیاسي قوت قوتونه وګر د جهانت معرفي کړي بارل دا شتګرګي غلط یو څو باغیان دي وطن ته پورته سي خپل وطن خپل خرابي ورما کای خپل وطن خپل خرابي د مشرانو خبري نه مني د ملکانو سردارانو خبري نه مني یو نن سیږي نو ټول عرب د نبی علی السلام په مقابله کې د بزرګ بزرګ کې و ولی خود د قریش خبري مننه خدای د وخت سردارانو د مکه متولیانو پر نبی علی السلام دغه نوم یې شیو نبی علی السلام خلکو ته په دهشتګر او په تروریست یا په دغه سنامه نه میداد اوس نو مند ریاض کړ دغه وخت معنا باغی چې دا باغی د پلار د کجین پرې شي دی پر غلطه لار روان دغه نوم یو پیغمبر چې دا قرارداد سره د خطا په دی کې سیاسي ګټه داسو چې نبی علی صلوات و سلام پر رسمیت و پیژندل شو دا د رسمیت پیژندل دا سیاسي ګټه کته نو کوم دي چې پر رسمیت و پیژندل شو نو خو د ګور د عرب او قبایل او دغه مکه مشرکان ته مخ را اړه شنو د غلس سره سړی قرارداد کی چې دا غلطی باغلی قرارداد ورسره کی قرارداد خو یو حکومت ته بل حکومت سره لیکي ته چې قرارداد ورسره لیکي بیا لس کال ورسره کی دا خدامونه چې د مې طاقت یو حکومت دی نو د پیغمبر حکومت پر رسمیت و پیژندل شو یو سیاسي ګټه دغه په چې په قرارداد کې اگر چې قیدونه خود دی د خو پیغمبر ته قیدونه مشور چې مازی ویلی کا چې ویلی کده خدونه چې پر وسمه د رسمي اعلان شو چې د محمد سره مکه مشرکان قرارداد وکي ادا پر رسمیت و پیژندل شو د طالبان یو غټه لس راوړه دغه چې بلای دی پیشنهاد وکړي چې راځي په قطر کې خبره شو هدو دغه پر رسمیت پیژندل دا چې بیا وزګ نه پیژنم هغه بیا ستاب باب لا چې زمې نه پیژنم څنګه قرارداد سره کوي چې ما نه پیژنې او د خطر سره کوي نو دا یو غټه لاسته راوړنه و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړ بل پایده دا پکې کړاله چې د اسلام دین پر رسمیت و پیژندل شو ګور دا سره جلاس و دی پیغمبر ډاله جنگیالي دا پر رسمیت و پیژندل شو چې دا یو حکومت دی دا بل پایده دا چې اسلام دین پر رسمیت و پیژندل شو په قرارداد کې دا لیکل شوی دی چې پراتونکو کال کې به تر عمره وکړي چې یعنی د اسلام جنم د دې حق لري چې عمره وکړي ول د مخ خو دې وګرځواله چې په راتلونکي کال کې مې نولې پرې جن خو مالم در دام یو مسلم جن دی اسماني جن دی چې د عمرې حق لري راځي چې عمره وکړي نو بله ګټه دغه سوله څو ګټې شوې دوی یو د پیغمبر ډله په رسمیت پیژندل حکومت بلې په خپل د دغه اسلام چې هغه اسلام هم په خپل ځان کې یو سم جن دی معنی چې دا حق لري چې عمره وکړي مکې ته راځي دا خبره پر راګ نه سوله دریمه خبر دا ګټه پیغمبر علی السلام تر لاسه کړ چې وسټ د سړی د جنگ د خوازړه پیغام سي په مدینه کې د اسلامي نظام د استحکام لپاره بر پیغام وسو د مخه پیغمبر استحکام نس کوله خو په جنگ اخته د دې خو عمله د اخو عمله د وسټ صلح لاس کاله قرارداد وسو پیغمبر ورلې فوج منظم کې سر ډیر کارونه پکښې کې وکړه هغه اسلامي احکام چې اجرا یې غوښته په خوای نس کوله وسکی ته چې ګوري دا اسلامي حکومت چې په شی قرار چنګیږي بر حدود جاری کړي چپ شاینی څنګه د حد نس جاری کوي خو د پرار د قرار تر مازیشته د یدی کله غورځم چې قرار باندې کار کیږي نو پیغمبر علی السلام چې د جې خوازره به غمه کیده مکه ده خو ول لاس کاله قرار داد وسو چې هغه عمل نه شي کولای د خپل نظام ته متوجه په مدینه کې سمنن حکومت جوړ کړي اسلامي احکام ته تطبیق کړي او خلق چې اسلام معرفي کې چې د یو نظام دی دا به استعمال کې چلول شي دا قانون دی یواز د منځنوم نه دی مش خو اسلام فقط اغل منځ لای وسنه پیژني خلک مشه فقط د المنزق اسلام غټ نظام دی لکه د نو دنیا نظامونه اسلام دغه جامع نظام دی نو د اسلام جامعیت او خلقت په ترڅ ورشکاره کې بل دا غټ پیغمبر علی اسلام تر لاسه کړ سلرمه غټ چې ده د پنځمه غټ چې ده سلرمه هغه دا و چې مسلمانان و دعوت ته فارغ وسو د مخه په جنگ اخته و وس چې پیغمبر فارغ وسو بره خو نو جنگ ختم وسو ابره و دې ملک ته سړی ورستول دي اسلام دعوت ورکړي وا بلکې تاسو ول وابل ته دعوت تبلیغ ته زړه ام دغه سو بیغام سو د جنگ سره شاته زړه لري کښان چې څوک عمل را باندې وکي نو دا دعوت د مخدینه او فارغ ګرځم په جنگ اخته و ادا چې جنگ بند شو نبی علی السلام خو دعوت بو خلک به واسو را دعوت وکړي د اسلام وجنت نو دا سره مګټه دا پر رب الناس ول پنځم مګټه دا پر رب الناس ول چې نبی علی صلاتو والسلام خو په مدینه کې شاوخوا د مدینه داسې پرته ده لکه د ازما لاس چې وسلته دی د جنوبي خواته دا خواته ته مکه ده و اوغ شمالي خواته هغه شمالي غرب خواته اخ خواته بیا د خیبر دی د یهود علاقه ده دغه دغه څه نبی علیه السلام ډیر کړی دی دغه یهود ډیر منافقان دي لکه وسې په هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام په ولاړ دی ګرد عمر چې اچھا به د نبی علیه السلام سره جنگ کوي دی دغه پټ کو مکه په ځای چې به یو څنګه سره نبی علیه السلام ټول موږ دې سره هم سایګانې ښه ژوندۍ به سره کوو پزایره دم سایګینم درته پیښاوه چې شاید اسره د خلکو فشار سره فشې کړی نو پیغمبر خو درد ډیر ترافي خدا او چې د مکه د مشرکانو سره جنگ علني وو نو دې ته به ژغ نه کاوه د دغه ځای چې پیغمبر علی السلام ور فارغ وسو بر اخره مال د زو قاجې میشته پسې زو الحجه د لري اختر پسې محرم دا پسې د استخباره ووم کال د هجرت را نوې کیږي په دغه ووم کال د هجرت پیغمبر علی السلام د حدیبیه خلک ټوله روان کړ ناس نه حساب ورل پر خیبر املا وکړ د خیبر علاقه ځنیونی ول په دکې ځنیونی وادي القرای ځنیونی ول تیمه ځنیونی ول تبوک ځنیونی ول دا ټول د عرب غټ غټ ځایونه هم د دې د اقتصاد لري غټ ځایونه او هم د غش کلای وی ډیر غټ غټ کلای وی نو دا ځایونه مګ نبی علی السلام جنگ وکړ د فتح کړه غنی متونه سو شان راوړل بل دا غټ پکشي کی وو نو کدا غ صلح د مکه د خلکو سره نه وای سي پیغمبر پر خیبر جنگ کولای سو ولې خود د ودوش مونان په منځ کې واخو ته به يهودي یې خاطر شي مشرکان د مکه و نو کدای چې ما په خبره پېدلی یم چې د پیغمبر په دغه صلح کې دغه پنځه فائدې په لاس راځي اول مسلمان په رسمیت پیژندل دوهم د اسلام جن په رسمیت پیژندل چې دا یو جن دی حق لري چې حج وکړي عمره وکړي راشي او مکه ته اڅو کې به مخنسي نیولې ولې دې قرارداد حق ورکړي بر به پر کال براسینو درېمه خبره دا و چې د اسلام د نظام استحکام به سپک شي چاغه نظام ته نبی علی السلام فارغ سلره مدا و چې دعوت ته به زړه فارغ شه د جنگ به خلاص پنځه مدا و چې هغه يهود چې د نبی علی السلام زړه ډکو دغه د حدیبیه خلک پیغمبر بل به یو نه را سره ځي چې په حدیبیه کې قربانی ته تیار و هغه خلک را سره ولاړ شي دلته چې نبی علی السلام خیبر ته ورتلی پر دغه لاکه جنگ کو ډیر هغه منافقان عرب نه چې مر نبی علی السلام آل واسه او شوز مرسل عمره ته ولاړ شي بر اخر ګل دی خو یو نه دی دی قصر نه خلاصې ځان په وښني راسي موږ به ځان پاته کو دغه چې پر خیبر ورته خیبر کې خدا خانان خلک وچ ډیر غنیمت نیول کیږي دی مر واسه کر واسه کړ زبم د سره ولاړ سم پیغمبر دې څوک به نه را سره ځي بس د حدیبیه خلک بیا هم اصلي خو واقعي مؤمنان خدا غدي چې د مرګ ځای تر سره تیار او دغه د غنیمت ځای تم را سره تیار دي نو د حدیبیه په صلح کې چې کم څوک په د عمر کې چې کم څوک ور سره بارونو د نبی علی السلام سره ولاړ چې ما دغه کلی چې خیبر دی په دکرې واجب القرا د تیما د تبوک دی دغه د يهودو علاقه او دغه فتح کړل دا چې فتح سوله